د دې قول الله ولقد كذب يقينا دروغجن اوي اصحاب الهجر باشندگانو د هجر د هجر د علاقه چې کوم سیدون کیو اغوی دروغجن اوي الک چاته دروغجن اوي المرسلین پیغمبرانو ته چې دا تمام انبیا نعوذ بالله دا ټول دروغجن دي. ولقد كذب يقينا دروغجن اوي اصحاب الهجر خاوندانو باشندگانو د هجر شغ سمود قوم دی شات دروغجن اوي المرسلین پیغمبرانو ته. د دې آیات باره کې استاد صاحب چې دی نو تاسو ته څه کوي تفسیر کوي. حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر وي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې تبوک ته ته پلار کې دا لا کړاله له هجر پیغمبر علیه السلام ملګرو ته وی چې تاسو کله په دې علاقه ورننوسئ نو جڑا کوي جاړه. بل روایت کې داسې دي که جڑا نه درسي په زور زانونه جړوونکي جوړ کې. دلته داسې روایت دی چې په دې علاقه ورځې نو جاړه او که نه جاړه نو ورځې پېمه. هسې نه که تاسو داسې ورشئ خدای دې نه کي هغه عذاب د باندې رانشي چې کوم په سمودیانو راغلی و. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال غوی لاصحاب الهجر په باره د اصحاب هجر کې دغه د هجر خلک نه دي دی په باره کې وی چې لا تدخلوا تاسو مه داخلیږئ على هؤلاء القوم پدې قوم. مراد د قوم نه د دې قوم علاقه ده. پدې علاقه مور داخليږي الا ان تكونوا باكين مگر پدې وخت کې چې تاسو جړیدونکي په اس یو وخت کې دې علاقه ته ورننوځې ما الا ان تكونوا مگر کې تاسو باكين جړیدونکي. فإن لم تكونوا باكين كشرنه تاسو جړیدونکي جاړینا نو ډیر د خطرې زیاده فلا تدخلوا عليهم تاسو مور نه نوځې په دې باندې. ولی اي يصيبكم د دې وجنه چې اوبرسیږي تاسو ته مثل ما پشان داغ عذاب اصابهم چاغی ته رسیدلی و. معلومیږي د بدبخت قوم د اوسېدو ځای هغه هم بدبخت دی. بلا ضرورت هغه ځینو ته ورتلل نه یې پکار چې کوم ځای کې بدبخته قوم اوسېدلی. باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. الله پاک خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تسلی ورکوي کدا ابو جهل سوی دا نور سه ګړی وړی وای خپه کیږه پېما. که یو طرف ته دغه خلک دا کوي بل طرف ته وګوره د الله د باندې څومره احسانات دي هغه لږ را یادوه. ولقد آتیناک یقینا مونږ درکړی دی تاله ولقد آتیناک او یقینا مونږ درکړی دی تا ته څه شی مې درکړی دی سبعا من المثانی و مثانی در کړی مې دی تا ته او مثانی والقرآن العظیم او در کړی مې دی تا ته قرآن عظیم. سبع او ته وی او مثانی جمع ده یو ته مسناتون وی. مسنات هغه شي ته وی چې دوباره کوي خلک کوم شی چې تاسو دوباره کوي هغې ته څه وی مسنات. نو سبع مثانی اغه او دوباره کړی شوی چې هغه دوباره کیږي. ریاضه د دې نه څه مراد دی؟ یو خو مشهور تفسیر دی د دې رستو روایت نه دا معلومیږي چې مراد د دې نه سوره فاتحه ده. سوره فاتحه الله تعالی سوره فاتحه ته سبی اندازی لوی شان ور کرده دی بی اندازی. یو زی که رازی ام القرآن دا قرآن بنیاد دی بنیاد سوره فاتحه دا داسه دی لکه متن او دا غون قرآن مجید داسه دی لکه دا قرآن دا دی سوره فاتحه شرحه. او سوره فاتحه تا سبع مسانی وی سبع و تزکه وی او آیاتو ندی مسانی و تزکه وی چی یا دا دو زل نازل شوی دی پا مکه کم نازل شوی دی پا مدینه کم نازل شوی دی یا مسانی مانه دوباره دوباره خلقی چه دی پر رکات که دوباره وی نا خواه مشهور تفسیر دی. زنی خلق وی در زنی رویتونو نداس معلومی گی چه سبع مسانی سبع اعتوال دا قرآن مجید پسر که دا و اگده صورتونه ندی دیتا وی سر داغی سوره بقره دا او آخر داغی سوره انفال او سوره توبه شی یو کی ساب که دا داغشو سبع مسانی و مسانی یعنی آغا و اگده صورتونه سبع تویوال سوره بقره سوره آل عمران سوره نساء سوره مائده سوره انعام سوره اعراف شبک شو او دا غده دا انفال او توبه یو کیسا بیدانه شو دیتا سبعه و تزکوی چو ودی مسانی و تزکوی دا تاسو ویلی دی یو مضمون پا که بار بار ذکر کیگی که ده توحید مسئله راشی که ده رسالت مسئله راشی که ده باز بعد الموت مسئله راشی دوباره کیگی ساسو ده حشک وی زن اکابر وی ده یو رویتونو ندسیم معلومیگی چه سب حوامیم ده سب حوامیم ندی آقا آخر که سوره مومن نه شروع که سوره مومن نو زه آخر کم رازی سوره قاف رازی شپگیشتم از سیپاره که چه دنگه داری آقای کم یو دام دیر عجیباخ سورتو ندی. خیر بخاری سیب داده ایمانه داگه که یوم دا الحمدو کهی نو در کلی می دیتا تا آقا او مسانی والقرآن العظیم او در کلی می دیتا تا قرآن مجید چه غلیر لوی دی دلتا مراد دا قرآن مجید نه ټول قرآن نه دی مراد اون دا الحمدو تی مراد دا خدا خلق وی چه پا یوسیس که کل یو جز اهم وی نو جز اهم تا خلق نامه دا کل علی پا کور که چه یو سری وی یو سری او ټول کاروبار اغرا وان کلی نو خلق وی مرا پلانه کور دی نه نور ندی نو دق قصه قرآن خدا الحمد نه شروع کی ور ناسفره دی لیکن دی صرف الحمد ته قرآن عظیم وی زکا دا قرآن یو جز دی او دی رحم دی دا دی تفسیر دا کئی خان. حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبت عن حبیب بن عبد الرحمن عن حبس بن عاصم عن نبی سعید المعلا قال دا تیر شوی دی ابو سعید ابن معلا وی چه زپا جماعت که هم ده منزن یت میکره و منز میکو مر بیان نبی صلی اللہ علیه وسلم مر تیر شو ده ده مازی سیغه ده تیر شو بی پا ما بانده ان نبی صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تیر شو پا ما بانده پیغمبر علیه السلام علا کتاس کل و انا اصلی او حال داده چه ما مونس کو ما دا منزن یت تره پیم رسلم مانده تیر شو فدعانی رسول الله ما تاوازو کچو ابو سعیده راش فدعانی نو آوازو کماتا رسول الله فلم آته نزورن لم آغتا التزف منزه کم نزورن لم آغتا حتا ترده پوری سولیتو چه ما مونزو کو نو چه منز میو که و سلام میو گرزو سم اته تو بیاورتر عالم چه حضرت دادر عالم فقال رسول الله را توي ما منع اکا تسشي منع کړي انت اتيا د راتلو نه ماتا انت اتيا چې ترا غلوي الکه د دې راتلو نه تسشي منع کړي ما د توي وابو سعيدا اواز مې د تو کو ترانلي فقلت ما وتوي چې حضرت كنت اصلي ما منسكو فقال نو غرا توي چې ولې قران مجيد نه دی ویلي الم يقول الله ايا ندي ویلي الله يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان استجيبوا لله تاسو دعوت قبول کړئ د الله وللرسول او د الله د رسول دا تا ندي ویلي چې الله او الله رسول د تاواز کی دا غوي اواز قبلوي مسئله دا ده چې سړی خو په منځه ولاړي که نه او رسول الله و تاواز وکړي چې و پلان یې راشه وایي په ده باندې لازم دي چې دی ورشي نغه دی ور دی شي. صرف علما دلته دا یو باس کوي چې یو صحابي دی رسول الله و ته وایي راشه او دی ورشي په دې ورتلو سره د ده موز مات شو که مات نه شو ځینې خلک وایي چې نه ماتیږي ځینې خلک وایي نه ماتیږي ځکه چې الله وایي ولا تبتلو اعمالکم خپل اعمال مه باطلوي او تا ته رسول الله وایي چې راشه معلومیږي په دې راشه باندې موز نه ماتیږي راشه خبرې ورسره وکړه چې څه کار یې هغه وله وکړه بیا زه په خپل مانځه ودرېږه لیکن دا ډېره کمزورې ده زمونږ احناف او نور علما وایي چې نه موز ماتیږي خو دعوت قبلولې څه دي دا واجب دي ښه هسې تاسو اندازه ولګوئ چې تاسو د پیغمبر د اخلاقو ته ګورئ چې پیغمبر ورته ووي چې ما تا ته آواز وکړو نو ته د راتلو نه څه شي منع کړې او ته وایي صاحب موز مې کوو وایي الله قرآن کې نه وایي چې د الله او د رسول دعوت قبول کړي اوس سوچ وکې ده ته به لږ زور رسېدلی که نه وایي رسېدلی وایي پیغمبر علیه الصلات والسلام دله تسلي ورکوي طالب ته چې ووایې که نه طالب دې چې خفه کړو نو د طالب د خوشحالېدو دا طریقه ده راشه مړه شي یو لیکه سبق درته ووایم هغه ته دا خوشحالېدل دي نو رسول الله ده ته سبق ښیي ثم قال بیا ده د خوشحالولو دپاره رسول الله ووي الا اعلمک آیا زه نه ښیم تا ته په قرآن مجید کې اعظم سورت یو لوی سورت آیا زه نه ښیم تا ته یو لوی سورت فی القرآن په قرآن کې مراد دلته د لوی نه لوی په الفاظو کې نه دی ښه لوی په اعتبار د مضمون سره یا په اعتبار د اجر او د ثواب سره قبل ان اخرج مخکې د هغې نه چې زه اوزم من المسجد د جومات نه د جومات د وتلو نه مخکې به درته خیر سره د قرآن مجید یو لوی سورت خیم فذهب النبی صلی الله علیه وسلم شروع شو پیغمبر علیه السلام لیخرج چې هغه اوزي من المسجد د جومات نه پیغمبر علیه السلام اراده وکړه د وتلو فذکرته نو ما ورته دا خبره را یاده کړه چې حضرت تا خو راته ویلو چې د جومات د وتلو نه مخکې به درته یو لوی سورت خیم فقال هغه راته وویل لوی سورت څه دی الحمد لله رب العالمین مراد الحمد لله نه دا غون سورت دی ښه هي السبع المساني دقه د سبع مساني هغه الله چې وایي که نه ولقد آتیناک سبعا من المساني دلته دا تفسیر راغی چې سبع مساني څه دی هغه الحمد ده والقرآن العظیم او دا هغه قرآن عظیم دی الذي هغه اوتیته چې ما ته را کړی شوی دی حدثنا عاد من قال حدثنا ابن ابي زئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی ام القرآن الحمد جدا هي سب المسانی دادا غصب مسانی والقرآن العظیم او داد قرآن عظیم دا الحمد شریف یو نامه دا ام القرآن ام اصل تا وی اصل بنیاد دا دی وجه نمور تم دا وی خا ام زکا غم دا خپلو بچو اصلی قرآن مجید دا الحمد دا غون قرآن اصل لی یعنی دا داست شو لکه متن او دا غون قرآن مجید دا غیصه دا شرحه. باب و قولیه دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ الذين جعلوا القرآن عدوين آغا خلق كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدوين دوس آغا زيبك ذكر نكو تفسيري كي ذكر نكو كما أنزلنا لك سنج من نازل كرد عذاب على المقتسمين دا مقتسمين ما نبدت كي فاغا مقتسمين وباندي الذين هغا مقتسمين جعلوا القرآن چاغوی گرزولی و دا اللہ کتاب عدوین حسی حسی عدوین حسی حسی عدوین جمع دا عزتون دا حسی توی مقتسمین عام مانا دا کی کما انزلنا علی المقتسمین لکسن جمن نازل کا عذاب علی المقتسمین پاغ تقسیمون کو دا مقتسمین دا قسم دا غن مر جوړ دی دا قسمت نه چاغوی هغه تقسیمون کی نو یاد تقسیمون کو نه مراد دی قران دغه دی هغه خلق چاغوی قران مجید د دې رستونه معلومیږي حصے حصے ګرځول دی چې کوم ځای به خوخو ویدا منو چې کوم ځای به خوخنو ویدا نه منو یا دا مقتسمین مانا کوي تقسیمون کې دا یو سو بدماشانو مکه کې د مکه مکرمه ته دا کمی لارې نه وی راغلي د حج په موسم کې دوی دا سره تقسیم کړي وي الک پلانې لارې بستای ستاسوی پلانې لارې بستاسوی پلانې لارې بستاسوی دی ولته ناستو چې حج ته به خلق راتلل پلاره کې به دوی وته خیال کوي نعوذ بالله زمون پالاکا که دلتا یو لیوانی پیدا شوی دی او سگر وڑی خبری کهی چه ورطا که ننه وی نوره وی نمانه یاد خیال دی خود دی پلیشان مانه کهی دی پا تفسیر که دیر کم زوری دی کما انزلنا علی المقتسمین لکسن چه من نازل کردی عذاب علی المقتسمین پاگا قسم کون کو باندی علی المقتسمین پا تقسیم پا قسم کون کو دیت مراد دا غاخلی آغا دا صالح علیہ السلام قوم ندی تقاسمو لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله کما انزلنا لک سنچ من نازل کردی عذاب علی المقتسمین پا قسم کون کو باندی چاگوی با قسمون کل چه لنبیتنه خامخا مونگو پا دا شپی پا دام لکو نو دی دا دا قسمنا خلی قسمنا المقتسمین ورا ذکر کرده نا دیو تفسیر کئی مقتسمین چی دی الَّذِينَ دا هغا خلق دی حلفو چاگوی قسم کرده چه مونگ با حضرت صالح بانده دا شپی ام لکو تاسو تا امام بخاری ورا زور لگئی چه دا مقتسمین دا دا قسم نجور دی دا قسمت نده جور او بیا در توی ومنهو او امده دی نجور دی لا اقسمو بی یوم القیام امام بخاری وی ولی دا دا مطلب دی چه دلتا دا مقتسمین مانه تقسیمون کی والی نو دا لا اقسمو دا مطلب دی چه زد تقسیمو ما نه لا اقسمو زد قسم کوم اقسمو دا قسم نراغی اے اقسمو یعنی زا قسم کم دیکی اشاره دیتا را چه دا لا زاید دیمانه نشتا و یقرأو او دازه لستلی کیگی یو قرد دسم دی لا اقسمو نده لا اقسمو سنگه دی لا اقسمو خام خاز قسم کم بیا یتوی مقتسمین مانا کوی قسم کون کی لکه گور لا اقسمو سمان دی ز قسم کم یا دغنو نکسه با نیا بی بی فبارك رازي وقاسمهما إني لكما لمن الناسهين شيطان سدي وقاسمهما نددي خدا مطلب ندي چه وقاسمهما تقسيم وصروكو گوره دل تدار قسم نجور دي وقاسمهما او دي شيطان قسمو كده دوارو تا ندل تمانا قسم نگوره حلف لهما سدي قسمو كده دې دواړو ته دلته یو بل ټکی ته دغه کوي باب مفاعله وته وی قاسم یقاسم لک زاربا یزاربو په دې وزن چې کوم لفظ راشي کنه نو دې کې عمل د جانبینو نه وي زاربا یو بل وو نو قاسم د یو بل سره تقسیم وکړو یو بل تا قسم وکو. امام بخاری وی دلتا دا قاسم باب مفاعلا پخپل مانا نده چه قاسم هما دا مطلب ده چه دی دوی سر پخپلو که قسمون اکرو دا مانه نده که قسم کرده ده شیطان کرده ده آدم علیه السلام وسر قسم نده کرده نزکا وی ولم یحلفا لهو او دې دوالو قسم نو کړی له شیطان تنو باب مفاعله په خپل معنا سره نشو یا بل زیکی رازی غالبا سوره نمل کې دی د حضرت صالح علیه السلام قوم سه دی تقاسمو لنبیتنه و اهله دا دغه دی تقاسمو ګوره یو بل سره قسمونه وکړو نو دو خدا مطلب مره چه اقتقاسم و یو بل سر قسط نگه دی تقسیمو کو ده زور پا دیزه اوله گو چه ده مقتسمین مانه سه ده قسم کون کی ده مقتسمین مانه تقسیمون کی نده لیکن نور و سازان وی جنخ سی مانه داره تقسیمون کی دیزه معلوم دی خا وای حدثنا يقول ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عبد الله بن عباس وي الذين هاغ خلقوا اغا تقسمون كي جعلوا القران جاوي غرسول ود الله كتاب قران مجيد عيدنا هيسي هيسي وينؤمن ببعض ونكفر ببعض دازه منو دازه نمنو عزین ستاسو حشوی دا جمده دا عزتون عزت آغت خوی امید گوله تا تا با ویمن نرخوی نمنی ارغومی نده دا ارغومی چه لال که او توتی توتی که ویسی ایسی که دی اری حسی تا عزتون وی نو دا ایزی نمانا که وی حسی حسی خا قال اوسو گوری وقتی تاسو تا تفسیر ریاضا دا مقتسمین مانا اکرا قسم کون کی لیکن اوس دل تا شراغی نو پا دیزه که دی مانا دا غا کی ال دا قسم کون کی و دل تا تقسیمون کی دا غا کی کما انزلنا علی المقتسمین لکه سنگه چه منگار عذاب راو لیگه پاگه تقسیمون کو الذین جعلوا القرآن عدوین اگه چاگوی گرزول قرآن حسی حسی حسی حسی سمطلب قال عبدالله ابن عباس ویهم اهل الكتاب دا یهودو قرآن حسی حسی کرو دا غزه منو زکا دا زمون دا تورات سر موافق دی ورا دا منلو شوا دا غزه نمنو دا زمونږ د تورات سره برابر نه دی. جزاوهو دوی تقس جوس جوس کړي وو، تقسیم کړي وو دا قرآن مجید اجزاء په ډیرو اجزاو سره. فآمنوا ببعضه، ایمان روڑی و پا بازو بانده چه کم ددوی خوخو، و کفرو ببعضه او کفر و کپا بازو بانده. نو الذین جعلوا القرآن عیدیننا، عبدالله ابن عباس صاحب چه کم تشریح کئی مراد دی یهود دی، چه دی یهود و قرآن مجید حیثی حیثی کرو، چه سی خوخا واغی منو چه سی خوخا واغی نمن. حدثنا عبید الله ابن موسى عن الاعمش عن ابي الزبيان عن ابن عباس رضي الله عنه. وما غادي كما انزلنا، ور بیا پراغي لک سنگ چ من نازل کړي دي عذاب علی المقتسمین. دلته معنا دغه کی تقسیمون کی چې قران تقسیم کړي دي سمنی سنمنی. قال عبد الله ابن عباس وی تقسیم دا مطلب چې امنو به باز، ایمان روڑ پا بازی، و کفر بی باز او کفر او پا بازی، لکه دا سوکو الیهود دا یهودو و النصارا او نصارو دا سوره حجر آخری آیات تی وعبد ربکا حتی یأتی یکلو یقین. وعبد ربکا عبادت اکد اخبر رب حتا تر دې پوري یاتی یکل یقین چراشی تا ته یقین هغه پوري د الله عبادت کوا کوا کوا چې یقین در ترشی. بعضی جاهلان د دې دا معنا کوي هغه پوري عبادت کوا کوا کوا چې په الله او پر رسول مکمل یقین راشي. بس چې مکمل یقین در راغی بیا عبادت ته ضرورت نشته، بس زیت اورسه دی چې زیت اورسه دی بیا عبادت نه دی پکار. نن هغه جماعتونه نشته دی ښکارا، خداوی اثر پاتې دی. کله نه کله تاسو چاته به ووایه دلته خو بنی کوس شته، هلکه راشه مونځ وکه، وایي مړه زړه مې صفا دی، مونځ پرېږده زړه صفا که. مطلب هم د دې دا دی چې یقین پیدا که. نو هلکه یقین په څه شي پیدا کړي؟ په الله. نو په الله یقین څه دی چې د هغه خبرې واجب دي، نو هغه خو دا دی چې عبادت کوه. پاتې شو داسې، نو دې تاسو ته وایي چې قال سالم، ویلي دي حضرت سالم، دا د عبدالله بن عمر صاحب زوی دی ښه. سالم وایي چې د یقین معنی څه ده؟ الموت، اغه مرګ دی. د الله عبادت کوا کوا تر دې پورې چې راشي تا ته سو مرګ، تر دې ځای پورې. دا تفسیرو د سورې هجر خیر سره سرته ورسو. اوس دته د سورې نحل دغه کوي. بابو سورة النحل دا تفسیر دی د سورې نحل. بسم الله الرحمن الرحيم. روح القدس، قل نزله روح القدس. دي بابي نعوذ بالله، دا قرآن مجيد نعوذ بالله، دا شيطانان دا ترولي. الله دا غي جواب كي شتدوي توايا شنزله رولي دي قرآن مجيد لا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا چار اوڑی دی روح القدس. روح قدس، قدس منا کوی پاک، روح منا کوی سا، اگر روح پاک الک پاک روح روح سوک دی، نو دی دغه معنا کوي جبریلو. روح قدس نو را سوک دی جبریل، حضرت جبریل دا قرآن مجید دا الله طرف نه راوړی دی. دا بیا تایید کوي، تایید دا تفسیر نه دی، خدا دی تایید دی چې د روح قدس نه مراد څوک دی؟ جبریل. ګوره نزل به الروح الامین، یو ځای کې دی کنه، نازل کړی دی قرآن مجید لا روح امین. نو آغل تا خود روح امین نبیل اتفاق حضرت جبریل مراد دی، نو دل تمتی حضرت جبریل مراد شو. د سوره نحل آخر که دی ولا تکو فی دویق مما یمکرون، دی کافرو با د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو خلاف مختلف سازشونه کول، مختلف. کله چې سړی خبر شي چې پلانې زما خلاف سازش کوي خپه شي، هلکه زه ستا د خیر خبرې کوم او ته زما خلاف سازش کوې، سینه را تنګه شي وي زه روک شه نه ستا د خیر خبرې نه کوم. الله پیغمبر ته وینا ولا تکو او مه کېږه ته فی دویق، په تنګوالي کې چې دا تنګوالي تا ته راشي، مما یم کرون، د وجه د هغې کارونو نه چې کوم دوی مکر او سازش کوي، دا دوی چې کوم سازشونه کوي د دې د وجه نه ته خپل زړه مه راتنګوه. فی دویق، په تنګوالي کې. نو تاسو ته معنی کوي، یقالو ویل کېږي، امر دویق، دا یو کار دی ضیق تنگ، دویقن ها ها دویقن دا یه غرنده دی، و ضیقن دا یو شی دی، که زیقن وایه که ضیقن وایه، پا یه غرنده وایه و که پا یه شد وایه، یو معنی دا تنگ. وی دا دی داسی مثال لی چه غرنده وایم یو معنی دا و که شد وایم دا معنی دا. دا دی مثال مثلو هینن، آسان تسوی هینن یا هینن، ورا هینن دا یه غلنده دی، هینن دا یه شد دی، یو مانه دا آسان. یا لکا لینن و لینن، نرم تسوی پوس، لین غلنده دی، لینن شد دی. یا لکا بل میتن، مرو دا یه غلنده دی، میتن دا یه شد هیو مانه دا. دقسی زیقن ام مانه دا تنگوالی، که زیقن شی ام مانه دا تنگوالی. ستاسو دا حشم وی چه دا خدا وی چه میتن او میتن یو شی دی، ریاض خیان دی، لیکن چه تاسو کتابونو گره یو شی نده. چه غرندیشی میتون، میت آغی تاوی چه دستی مرشی، چه کم کس چه داغه نسا وزی نو آغی تا داغه وی غرندی میتون، او چه داغه پیراشی شدو میتون، نو داغه مانه دا قابل لمرگو، اینکا میتون و اینهم میتون. رسول الله خو جوان دیده و اینکا میتون تقابل دسه دموته، یو الله دی چه قابل دمرگ نده، و اینهم میتون. وقال ابن عباس فی تقلبهم او یأخذهم فی تقلبهم، الله دا خپل عذابونو مانا کی، یا زعون ایادی پا امن دی دا دی خبرینا چه زی اونی سما فی تقلبهم، پتلو راتلو دا دوی که علیکا بداملو کافرانو. تاسو چه دا واینو ولی امن دی تاسو تا ننت دا دی زن روانی کراچه تا زی پا دی نیاریگی چه چرت بلارا که حادثه را تا پیخش، کراچه نا واپس رازینو پا دی نیاریگی چه ما تا با حادثه دا غش. او یا خوزهم، یا الله اونیسی دوی فی تقلبهم، تقلب مانا کی اختلافهم، پتلو راتلو دا دوی که اختلافهم، پتلو راتلو دا دوی که. وقال مجاهد، امام مجاهد وی تمیدا و القا فی الارض رواسیا ان تمید بكم، ان تمید بهم و القا فی الارض، او الله چولی دی پدازمکا رواسیا غرون محکم، الک دا غرون الله پد ازمکه ولی چ ولی دی انت می د بهم د دې د پاره چې د خوزینه پدوی و ازمکه چې الله پیدا کړه الک دا زنګو ته خوزیدای دسی چې الله په غرون واشل دا د سې شول کم یخونه نو و القا فی الارض او الله چ ولی دی پس مکه باندې رواسی یا غرون محکم انت می د بهم د دې د پاره چې د ازمکه خوزینه پدوی نو تمید مانا کئی تکفع خوزیگی تکفع خوزیگی خا وهم فیها مفرطون دا کافران چه اللہ جهنم تا داخل کی نو وهم فیها دیبا پا دا غور دا جهنم کی آن سوی مفرطون پا تکڑی شوی بی لاندلی کی لا جرم ان لهم النار یقینا شته د دې کافر د پاره اور د دوزخ و انهم او دا کافران چې دی پدې اور کې مفرتون پرې خودلی شوی وي د مفرتون معنا کوي منسیون ایر شوی د قصب پاتی پکې سوګ به پختنه نه کوي لکه تانه چې یو شیر شو د نه پاتیش وقال غیره او ویلی دی بغیر دا عبدالله ابن عباس نا دا خود عبدالله ابن عباس سیب دغو دا غینا بغیر کم نور مفسرین چی دی اغوی فایزا قرأت القرآن فاستعذ بالله فایزا قرأت القرآن کلش تاوی قرآن مجید نو فاستعذ بالله نو تصدی پنای اونیسا پا اللہ اعوذ باللہ وایا قرآن مجید پا تلاوت وقت که بالک اعوذ باللہ وایا خواه دا سنت طریقه دا خو اعوذ باللہ با کلا وایا محمد ابن سیرین رحمه اللہ او داس نور علماء وی اعوذ باللہ وایا خو پس دا تلاوتنا تلاوت اوکا چه تلاوت بند کن وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ریاض خیال لدی ولی وی گوره قرآن تو گوره کنا فا ازا قرأت القرآن کلش تا قرآن مجید اوی نو دا قرآن مجید دا ویلو پسی فست اعوذ بالله ملکا خیال لدی تاوذ بالله وایا ورا ول تلاوت اوکا دا تلاوت پسی بیوای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عام علماوی عام علماوی چنا دا اعوذ بالله زیچ دی پا ابتدا کدی اول اعوذ بالله وایا دا اعوذ بالله نا پس بیا تلاوت شروع کا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا تلاوت شروع کا عام علماء داوی نو اوی محمد ابن سیرین او دوی بیای دغه کوي چې قرآن تو گوره قرآن کسی دی فایزا قرآت القرآن کلی چه تا قرآن ووی نو فست اعوذ بالله عام علماء دا دی دا مانا کوي چه فایزا قرآت القرآن کلی چه تا ارادو که دا ویلو دا قرآن قرآن مجید دی رواغشت و کلاو دیکو فا ازا قرأت القرآن کلش تا اراده اکڑا دا لستلو دا قرآن نفست از بالله ویگه کنه لیکن امام بخاری دا دی بلشان تفسیر کهی امام بخاری وی ریاضا دی که تقدیم و تاخیر دی اگه کم چه رستو دی اگه لا مخکی کلی دی و چه کم مخکی دی اگه رستو کلی دی اصلی که ناته که داسی دی گوره دی زیتا گوره فَإِذَا اسْتَعَذْتَ بِاللَّهِ فَاقْرَأِ الْقُرْآنَ پوینه شوی دیکھیں تقدیم تاخیر دی فَإِذَا اسْتَعَذْتَ بِاللَّهِ ورا غفصت از بالله دا مخ کی کے فَإِذَا اسْتَعَذْتَ بِاللَّهِ کَلَ شِتَاسُ پَنَي اوخْتَ پَاللَّهِ نُفَقْرَئِ الْقُرْآنَ نُزِكَتَاسُ تَوِي هذا مقدم و مؤخر دا مخ کې کړي شوی او رستو کړي شوی دی، یکی تقدیم او تاخیر دی، مخ کې رستو شوی دی او رستو مخ کې شوی دی. ولی وی زکا لأن الاستعاذة زکا پنی غختل اعوذ بالله ویل چی دی رو را قبل القراته، دا سیدی مخ که دا قرات ندی. دا استعاذة سمطلب دی اعوذ بالله وی وماناها ومانا دا استعاذة سدا الاعتصام بالله، منگول خخول پا اللہ پنی نسم پا اللہ باندی، پا اللہ باندی منگول خخوم. قل کل یعملو على شاكلته، ورتوایا چې ار یو کس هغه عمل کوي على شاكلته په خپل طریقه، دا مسلمانان په خپل طریقه عمل کوي، کافران په خپل طریقو باندې عمل کوي. د شاکلې معنی دلته تاسو ته کوم معنی موږ کو تا طریقه ناحیته هغه خپل طرف، څوک د دیندارۍ په طرف منډې وي او څوک چې دی د بدعملې په طرف منډې وي. وعلى الله قصد السبيل، او په الله باندې دی قصد السبيل، د قصد معنا تاسو ته کوي بیان، او په الله باندې دی بیانول د لارې. الله په ځان ذمواري اغشتې ده چې زه به تاسو ته د هدایت لاره ښیم، د ګمراهۍ لاره به درته ښیم. نو د قصد معنا کوي البیان، سر بیان پا اللہ بانده دی بیان دلاری. خا فیها دفعن، اللہ پاک دلتا دلک تقدیم و تاخیر کی روان دی، رستو رستو روان دی. اللہ ستاسو دا پارا چارپایان پیدا کری دی، پا دی چارپایانو کم دا پیدی دی دا فیدی دی، بیاوی و فیها دفعن، او پا دی چارپایانو که ستاسو دا پارا دا گرمی دو شئی ندی، دغه وړې دغه ویښته دا خیر سره راوالی، او د دې نه پټوان جوړ کړي، بنینونه ته جوړ کړي، دا دغه دی قالینې ته جوړې کړي، دا سرمنی نه دي، دا د وضو سرمنی او د ګډو سرمنی، دا خلک والي کارخانو لې یوسي، په هغه کارخانو کې دا ښایسته ښایسته واسکټونه جوړ کړي. نو په دې کې چې دی دفعن، موږ هسې معنی کوو ګرموالی، خو دی وی دفع ارغ سیست وی چه باقی تزان گرمه، وی ما استدف فاتا، دفع آغا شیط وی چه پا کم شی بانده تزان گرمه، ما استدف فاتا چه پا کم شی تزان گرمه. چار پایان ندی پا خوابا دا خلکو دیر سانده دایود بدریسا ووزی دیدی، پنځو شپېته غواګانې دیدی، او خیر سره ماښام راشي او ستا د کور مخې ته ولاړي، خلک و یو ګورې د پلاني رمه د غواګانو رالېله. نو ولکم فیها جمال، او شته دی ستاسو دپاره په دې سارو کې ښایست، کله حین تریهونه، په هغه وخت کې چې تاسې بېګۍ کې راولئ، و حین تسرهون، او پا آغا وقتی چه سبایی که بوزه. نو توریهو نمانا کهی بالعشیه چه پا بیگهی که راوله، و تسرهون وحین تسرهون، دا تسرهون دا مطلب ده چه تاسه بوزه بالغداتی پا سبایی که. بیا دا چارپیانو دا کهی و تحملو اسقالکم الى بلد لم تکونو بالغیه الا بشقل انفس، الکه په دې چارپیانو کې فیدې دادی چې دا ستاسو بارونه وړي هغه علاقو ته او هغه خاریو ته چې تاسو پیاده ملته نشی تللی، که لاړ شئ نو الا بشق الانفس، مگر په تکلیف د ځانونو، د لنډې کوتل نه بار واچو په اوښ باندې هغه پیښور ته در وړي، الکه پیښور ته پیاده په خپله تللی شي نشی تللی، که ډېر ځان باندې تکلیف تیر کړي. نو د شق معنا کوي بشق الانفس، یعنی المشقت، پا مشقت باندی. او یا اخوزهم علا تخوف، یا با اللہ ویز اونی سمدی علا تخوف، عام مانا کئی پا یرا، دا بدا ملی دا وجه نبا اللہ ویز پا دوی باندی یرا راولم، منس که بسنی یریگی با لیکن دلته دې د تخوف بل معنا کوي، تنقص په کمی، زبې اونیسم علی تخوف په کمی، دلته به کاروبار ګډوډ شي، دلته به مال ګډوډ شي، دلته به بچیان ګډوډ شي. خان وان لکم فی الانعام لا عبره، یقینا شته د ستاسو دپاره په چارپایانو کې لا عبرت، یو لوی عبرت چې داسې ورته وګورئ. انعام تاسو ته ښیي وهیا، او دا انعام ټکی چې دی تو انسو، دا مؤنثم استعمالیږي و تذکرو، او دا مذکرم استعمالیږي. و کذلک النعم، اوم دا قرنګي چارپه، یو ته نعم وی چارپه، او چې جمع شي انعام. خ الانعام، انعام او د نعم دغه د تکي وی، انعام جمع ده او نعم سده مفرد دي. وی ال انعام و جماعت النعم، وی انعام چه ده دا جمع ده چا ده د نعم ده. الک بس خونه وخت شو. ریاض وی که بیماری غیر ازیری شروع